دارست گور په دغه میاج د ذلحجې کې د قربانۍ یو مسله او عمل را روان دی. او دا د قربانۍ ابتداء د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام نا لکتا سودا اهل علم علماء نوری دلی شروع شو. الله په حضرت ابراهیم علیه السلام سے امتحانات په دنیا کې روستیو او دا د الله رب العزت شان عالیه ده عادت عالیه ده چې په خپل پیغمبرانو دنیا کې امتحانات راوړي او په دنیا کې زیات امتحانات والا او انبیاء علیه السلام وی. بیا سورج یو سره په ایمان کې مضبوط ته محکم ده او کلک ده نو هغه عمر پاغوانی دنیا کې لوی لوی امتحانات راځي. د ابراهیم علیه السلام په امتحاناتو کې ګڼ امتحانات یو امتحان دامو چې دا غي دوبي بیا نیوي او د دوارو بیا نو نا په ابتدایي حالت کې د ابراهیم علیه السلام بچینو شپغت یا کال پس د ام المؤمنین هاجری رضی الله تعالی عنها ورته الله حضرت اسماعیل علیه السلام ورته بیا د الله د حکم مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام او داوی والدہ د حرم شریف په خوشی بیابان کې ابراهیم علیہ السلام پرې خل او د الله د حکم مطابق. علماء لیکلي امام قرطبی وای نن یو مسلمان تدا روان نه دی چې په خوشی جنگل او بیابان کې نوجوان بیبی او بچی پرې ابراهیم علیہ السلام کو کڑیو ناغد اللہ دا حکم مطابق او بیا وقتن پا وقتن دا دی بچی او دی بی بی ملاقات تب حضرت ابراهیم علیہ السلام رات رو چکل دا بچے دا زوانی حالاتو تنیزدیشو او بے مند را مند والے او دا خپل والد سر پکار کی تعاونی کولو دا ابراهیم علیہ السلام خوب لیدو او خوب کی وینی چې دا بچه ذبح کوم او یو زمونږ استاد خوبونه وی یو خوبونه وی د انبیاء علیه السلام دا مسله دا چې د انبیاء علیه السلام خوب وحی وی د انبیاء علیه السلام خوبونه لیدل سوی هغه وحی وی. بعض اهل علم دام لیکلی تاریخن چه دارم بنایش پا بانی خوب لیدو نو دا یوم ترویه و دزیر آروان میاشتی ذلحجه اتم تاریخ تا یوم ترویه و پا کم عرض بانی چه حاجیان دا حج دا پار احرامون تڑی او دا مکی مکرمین منا طرف تروانی یوم ترویه ور تا پدی اعتبار وی دا دا رویت نماخوز دا یعنی پا دغش پا خوب لیدشو. پدوی مشروع ابراهیم علیہ السلام بیا خوب لیدو نو پدہ غرض دای پوری یقین راغی چې دا الله دی طرف نما ته حکم کیږي چې دا بچی ذبح کا. بعض اهل علم دام لیکلی چې دی نہ هم ته یوم عرفه ذکر وای چې ابراهیم علیہ السلام خپل خوب خوب پیژندو چې دا وحی د الله دی طرف یوم عرفه عرفه ورته ذکر وای چې پدہ غرض حضرت ابراهیم علیہ السلام د خپل خوب په پورا حقیقت پوه او د یوم النهر چې ورپسې لسم ورځ ده په دې باندې ابراهیم علیہ السلام د بچی ذبح کولو ته تیار شو. یقینا چې دا ډېر لوی امتحان دی چې د یو نبی شپږ اتیا کاله پس بچی کیږي نه شپږ اتیا کاله پس ړومبی بچی وشي او بیا بچیم د حضرت اسماعیل علیہ السلام غنتی وی او بیا د الله د جانب نه حکم راضی چې دا بچی ذبح کړي. حضرت ابراهیم علیہ السلام د خپل بچی ذبح کولو ته د الله د حکم مطابق تیار شو. دیو جن دا د قربانای مسله چې پدې کې مالدار مسلمانان هغه قربانی کړي وی دی کی دی دی تش خوراک وخی دا مخلقی نا بلکی دا یو زور دا قربانی تاریخ دی امت تر آیا دی چه اے امت مسلمو گو رئی ستاسو نکر اللہ دا دین دا پارس سکڑی اور تک آغاو گردے دے سنو پروائی نو کڑی کدا اللہ حکم راگی چی بی بی نو جوانا و بچے پا خوشی بیابان زنگل کے پریزا نو آغای دا دی خبری نمخ نوڑو دے او کو حکم راگی چی دا خپل بچے زما دا حکم مطابق ذبح کا ابراہیم علیہ السلام پاگی کی اس قسما یعنی چو چرانو کڑی او اسماعیل علیہ السلام ہم تیار شو دیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم دیتا تیار شو قرآن شریف کی سورہ صافات کی دا واقعہ ذکر کرے اللہ فرمائی فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک اللہ وی کل چیز ابراہیم علیہ السلام بچے دی عمر تور سیدو چی منڈی رامنڈی والے شویم بعض علماء تاریخن لکلی وی دیار لسکال تور سیدو ابراہیم علیہ السلام کل بچی توی اے بچی اما کو خوب کی لیدلی چی تازب حکم فانظر مازا ترا نتوب رستار آیا و مشور صدا اور معشوم بچے دے بلوغ تا ندر سیدلے اسماعیل علیہ السلام والد تو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین وی اے زما بابا جی سو حکم چشو عمل پہ کوا او مانک مشوراو پختنکے نو انشاء اللہ دا اللہ وحکو شما بس برناک ہوگی اللہ فرمائی فلما اسلما دوار اپلارو بچے اللہ لتا بیدار شل والد زب حکول لتیار شو بچے زان پیش کول لتیار شو وطلہو للجبین او پا اڑخ بانی حضرت اسماعیل علیہ السلام واچولو بعض علماء لکلی چی اسماعیل علیہ السلام ورطوی بابا جی مخامخ میں ما چاو اسی نظم آم مخ استرگ استرگ سر ملاوشی اللہ والا حکم کی کمیرہ نش لیسی پاڑخ میں واچو نو پاڑخ بانی واچو لو چاڑے پلاسو کی راواغ استاو دا بچی دا زب حکولو کوشی شکولو و یادو ساتی اللہ چیوشی تا حکم نہیں کرے کچالا دا کور دے کدریاب دے دا اللہ دا حکم تابید ابراہیم علیہ السلام اورتو غرزولشو اللہ اورتو خبردار زما خلیل گره چو نسو دے نو اور دا اللہ دا حکم تابعو وی اور دا غم رکار کرو چی دے ابراہیم علیہ السلام کمو پڑو بانے و رسو بانے تڑلے وغیتے اس وزولے ابراہیم علیہ السلام چڑا راخکاو چڑی پریکول لکولے اللہ وی ونا دینا ہو ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ و ایمون گور تا آواز ور کچھ اے ابراہیم علیہ السلام تا خوب رشتیا کو اللہ اسماعیل علیہ السلام دا زب حکولو نبچو او روایاتو کراغلی یو جنتی گٹ اللہ رولے گلو اغا ابراہیم علیہ السلام زب حکولو حضرت ابراہیم علیہ السلام یو جنتی گٹ ور تا اللہ رولے گلو او دا اسماعیل علیہ السلام پا بدلاو فیدیا کی اغا زب حکولو او قرآن پاک گورا دا مقصد خبری ذکر کئی دا سینی چی کیسا دا کیسی پتور ذکر کئی چی بائی گوٹ زبح شو نسو شو واخی تقسیم شو نو پچا تقسیم شو دیو جنہ قرآن پاک آغا خبری ذکر کئی چھے کہ زمونگا استاسو مقصد ہوئی چونکہ مقصد داو چی ابراہیم علیہ السلام دا بچی زبح کولو لتیار شو بچے اللہ دا عبید اخلاص دا وجنہ دا زبح نبچ کو جنتی گڑ اللہ رو لے گلو آواغ جنتی گڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام زبح کو دغو مرا روایات کی منگتا دا خبر ثابت دا چو ایدغا گٹ کلا زبح شخ کرور گڑو او دا اللہ دا حبیب دا زمانے پوری دا اغا گٹ کرونا بخانہ اکابہ کی سنبال پراتا بیا یو وقت بیت اللہ شریف بانے اور لگے دلے نو دغو پکیوس وزید دام پکی اگر چو علماء و تاریخان دا ذکر کری زمون دی تفسیر نو کیا تفسیر دے غیتا وی تفسیر ساوی نای دا خبر ذکر کری خو بیام تاریخی خبر را زنی خبر گورا دا سیوی آغا دا دین پلی حاصل رئی دا قرآن و سنت خبر رئی زنی خبر دا تاریخ دا نو اللہ مساوی خبر ذکر کری خو تاریخی خبر را چراغت زب حشو نوی دا دی غوخی چاو پڑی نا لیکلی چون کی دا جنتی گڑو جنتی شے دنیاوی اور سوزول او پخول نشی نو یادا خشان کچپ پروتو بس مارغانو او حیواناتو خوڑو اللہ مساوی دا ذکر کری خوی او تاریخی خبر چی چون کی دا جنتی گڑو جنتی شے پا اور سوزی او پخی گینا نو یادا خوخ دا خشان پرتاوا پرندو حیواناتو دیو خور د دغه وخت الله رب العزت په مسلمانانو باندې قربانی په مالدارانو باندې فرض کړی زموږ مذهب حنفی دی حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول لا دے چې کوم سړی مالدار وی صاحب نصاب وی ناری نه دا یا زنا نه دے ناغ باندې قربانی کول سي دا ور باندې واجب او درې ورځې دی قربانی له علماء او تاسو اوري لسم یو لسم او دو لسم غره دار دې سره لسم باندې وکي او کنه د سوجو هاتو په بنیاد سره یو لسم لرستو کینو په یو لسم قرباني کیږي دو لسم یو ورځ باندې قرباني کیږي او دې کی پکار دار دې سره خالص د الله رب العزت درزه نیت او اراده وکي او د قربانۍ د ثواب بارک ان شاء الله مکمل او شنو هغه احادیث او روایات به ذکر کوو خدا لس رضی چرا روانی دی دا ذل حجی دا ٹولی دیر مبارکی دیو جن دیو رضو کی چی منگو تاسو دا رب العالمین طرف تا متوجی شو دا کمی لس رضی را روانی دی چی میاش بروخی جی او دیتا شرعان دا ذل حجی میاش ہوئی دا دی لس رضو غنتی بہترین رضی پٹول کال کی نشتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی نشتہ دے ورز چه نیک عمل دے پاغی کہ اللہ تا دیر محبوبی دے لس ورزونا دکال ناسم را رزی دی پائے کہ مسلمان روجنی سی ذکر کئی تلاوت کئی اللہ اجر ور کئی خسم را اجر و ثواب چه پا اعمال بانے پا دے لس ورزو کی ملاوی گی نو دا سی ورزی دا کال پنور ورزو کی نشتی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چی دا آخرت دا ثوابونو دا پارڑیر حارسانو وید اللہ رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ دی رضو کی عمل دا جہاد فی سبیل اللہ نے زیادہ عمل لے او اجر لے زکا پا آمالو کی دا جہاد دیر لے اجر لے اس یو عمل دا دا جہاد دا عمل سر برابری گی نکا موز دے کر روجہ دا آکا زکاة تے او دا گرد اللہ دا حبیب دا خلی مبارکی فیصلہ دا بخاری شریف حدیث دے یو کس نبی ریح السلام تراغے وی قربان دا سی او عمل را لو خیا چی دا آغی اجر دا جہاد سر برابر وی سید الکائنات ورطوی ما تا ننے معلوم پوئی گئی پہ خبر نو چی سید الکائنات تا ننے معلوم نو پل سوک دا سی پا مخدز مکا کیلے شی سید الکائنات ورته ما تدا سے عمل نه معلوم چې دا غي اجر او ثواب دې د جهاد نه ډېر وي دارنګ یو روایت کې دا راغلی یو صحابي نبی علیہ الصلات والسلام تراغ وی یاد الله حبیب دا سے عمل را تا و خیا چې د مجاهد فی سبیل الله اجر او ثواب په ما ته ملاو شي نبی علیہ السلام دا صحابي د فهم د پاره ورته وی دا وسو طاقت دشته چې ټول شپه مسکه و دکې گنا اغه وینا دا واست چاشته چې ټول شپه دی ویخ وی دا واست نشته چې همیشه دی روزه یو کوجه کینا اغه وی دا الله حبیب دا واست کوم هم نشته سید الکائنات ورته وی زما د الله په ذات عالیه قسم وی کتال طول مرد ورځ د روزو توفیق ملاو شي او د شپې د تهجد او د نوافل او د عبادت توفیق ملاو شي ټول شپه ویخه ټول ورځ د روزه خود مجاہد فی سبیل اللہ اجر بیا نشی حاصل ہونے پہ نہیں خبر والے یہاں دمر لو اجر ندا. اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام ہوئی چد جہاد نم لو ثواب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ولل جہاد فی سبیل اللہ پدی لس رزو کی چد عمل سمر ثواب دے نہ دمر دے جہاد فی سبیل اللہ مشن الا رجل خرج بنفسی ومالہ مگر آغا سڑے چی دے جہاد توتو دا نفس پہ اعتبار دا مال پہ اعتبار ثم لم یرجع من ذالک بشیئن بیا نہ مالک اور تا واپس راغے اونی جان راغے نہ دے روی مقام دے نہ دے واپس راغے اونی مال واپس راغے نہ دا لس رضی زمائی عزت مندو دمر بہترین رضی. بیا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی بخاری شریف حدیث خود اغی عمرو او نور کتابوں کی ور سردا الفاظن دی چد اللہ حبیب وی ددی لس رز غنتی اجر و ثواب او دا اعمال و اجر پا نور کی نشتا وی فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر وی پدی رزو کے ڈیر ڈیر سبحان اللہ وائے اس نے گورا چمو تاسو ذہنی طور تیار ہے وی دا لس رز چراشی سبحان اللہ پک ڈیر وائے والتحمید الحمدللہ پک ڈیر وائے والتحلیل لا الہ الا اللہ پک ڈیر وائے والتکبیر او اللہ اکبر پدی رزو کی ڈیر ڈیر وائے. نو خاص کر کم ہوتا سدرے مکلی مکسرت سروائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کسرت سر پدی کی ویل نو دا ورزی دمر بہترین ورزی دا دمر بہترین رضی او دا مضمون پا گنو روایاتو کی راغلی یو روایت کی دام راغلی امام ترمیزی او ابن ماجہ امام بے حقیدہ حدیث ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی ما من ایام احب الاللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل سیام کل یوم منہا بسیام سنت وقیام کل لیلت منہا بقیام لیلت القدر وی نشتا دے ورزی چی دیر محبوب دیوی اللہ تا چی پاگے کی دا اللہ عبادت و بندگی دیوشی دا دیر لس و رزو دا ذی الحجی نا لکم چرا روان دی وی دا دی ہر روجا یو یو روجے دی یو کال دا روجو سر برابر دا یعنی دا نہ رج روجیوی لسم بانے خسوی اختر وی نہ رج روجیوی لسم بانے سوی دیو یو روجہ دی دیو یو کال روجو سر اجر و ثواب برابر دے وقیام کل لیلت منہا او دی ہرش پا قیام و تحجد و نوافل و شپشو گی رکول داد لیلت القدر سر برابر دے. دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے او حدیث کی سندی کلامو حدیث پاک کی سندی کلامو خدا مضمون پنور و روایاتو کی مراغلے چپاغی کی مدغ ذکر دی چپدی کی لا الہ الا اللہ ڈیر وائے اللہ اکبر ڈیر وائے دا اللہ ذکر کوئی او دی یو یو روجا دی یو یو کال دا روجو سر برابر او عمل پدی کی وی دگنکی نو یو پسوار لسول رسی یو پسوار لسول رسی ذکر بعض علماء کرام ذکر کری لا حدیث دینے کی علامہ منذری ترغیب و ترہیب کی ذکر کرے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کانا یقال فی ایام العشر بکل یوم الف یوم ویددی اللہ سرز و بارکی بویلے کی دل چھ ہر او رز دا ذر و رز سر برابر دا دا اللہ سرزی ہر او رز دا ذر و رز سر برابر دا او دا عرفی رز چی دا نحمد ذل حجی دا ویداد لس زر رزو سر برابر دا داغی نہ بہتر دا یعنی لس زر رز چی نور راوالی نہ داغی پا مقابلہ کی دا عرفی رس دا دی عبادت دی ذکر دا دیر بہتر دا دیر بہتر دی وجنا چی منگو تاسو پا دی لس رزو کی عبادت طرف تا متوجی شو. اکثر نیکان خلق پدی کی روجی نہیں سی تلاوت نہ کئی طول کال منگو تاسو کارو نہ کئی نکو کار سڑے بن نکی خلق متوجی شی دا اللہ دا دین طرف تھا زکا دی رضو تا اللہ دیر فضیلت ورکڑے لکه سرنګي د رمضان شریف اخر عشره بهتر ده، نو دارنګي د ذل حجې دا اول عشره بهتر ده. ادم د علماء په منځ کې مسله اختلافي و چې د رمضان غلس بهتري دی او کدا بهتري دی، نو دواړو طرف له علماء اقوالو بعض تطبیق د دواړو قولونو دا سې کړي چې رمضان وال لس پدی اعتبار بهتري دی چې غي کې ليله القدر او الله وی ليله القدر خير من الف شهر، شپه د قدر د زور میاشتونه بهتره ده، او د رز په اعتبار باندې دا لس بهتر دی. دغه دی کې رز د عرفه ده، د کال دا څومره ورځې چي دي، نو د عرفه په ورځ چې الله څومره خلق د جهنم نه آزادۍ او مغفرت کوي دوره په نور ورځو کې نه کوي. حدیث پاک کې راغلی دی جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما من ایام عند اللہ افضل من عشر ذی الحجہ، نشته د رزی په نزد الله غوره د لسو د ذی الحجین. نو یو صحابی نبی علیہ السلام ته وی وی د الله حبیبا تمره رزی که سوک جهاد کی نو دا غینم بهتر دی وی او دا غینم بهتر دی. او بیا فرمائل وی ما من یوم افضل عند الله من یوم عرفه، دا عرفی د ورځې نه بهتر رز نشته. او دا بہتر والے پارزے کی او خاص کر حاجیان چی میدان عرفات کی درز دارفی ولڑ وینزلو ینزل اللہ تبارک و تعالی علی السماء الدنیا فیباہی بی اہل الارض اہل السماء، رب کریم دخبل شان عالی مطابق ویدی اسمان بی دنیا تراشی او پدیز مکی والو پاسمانون والو فخر کہے ملائک لوی ګور ما چې بندگان او انسانان پیدا کول تاسو وی نه بتوي یی قتلونه وکي وګورئ سرتور سر میدان عرفات کې ولاړ دي خپل ابله ولاړ دي دارنګي د درو نه ډک دي سرونه به ور نیولي ما ته جړا کوي. رب العالمین فرمایي انظروا الی عبادی جاءنی شعصن غبرا، زما دې بندگان او ملائک وګورئ راغلي دي شعصن سرونه به ور نیولي سر کې چې منګوزو نه او غړواله پکې نه دي ته شعص وي، غبرن خپید دړو نه ډکی زواحید دنور په هغه ګرمۍ کې ولاړ دي. جاءو من کل فج عمیق، د لور لور وطنونو نه راغلي، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، دای زما د رحمت امید ساتي او زما عذاب نه نه کتلې. وای فلم یرا یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفه، په کال کې داسې ورځ نشته چې د اور نه پکې دومره ډیر خلک ازادیږي لکه د عرفه پر ورځ. د عرفه پر ورځ چې څومره الله رب العزت خلق یعنی هغه بخنه ورته کوي. دا رنګ دام راغلی حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي وای شیطان دومره ذلیل کلم لیدل شوی نه دی چې ډیر ذلیل دی وی او ډیر غصه دی وی د ورځې د عرفی عمر په بل ورځ دی غصه دی. د عرفی پر شیطان ډیر ذلیل وی ډیر غصه وی ډیر پریشان دی. اداونی وای دل پته لګی چې رحمتونه نازلې رب کریم خپل بندگانو ته بخنه کوي او الله د لوی لوی گناهونو نه معافی کوي. الا ما را یوم بدر، وای دومره ذلیل دی په عمر کې کلم نه دی کتلی شوی. او د بدر پرز ډیر ذلیل چې د بدر پرز د کفر او د اسلام په منځ کې ډومبره جنگو او الله صحابه کرام او نبی علیه السلام ته فتح ورکړی و. د دې وجنه په دې ورځ باندې ابلیس چغی وای حدیث پاک کې راغلی دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم میدان عرفات کې ولاړ، میدان عرفات کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولاړ او دو مت دفار دعاگانے گفتے. نو کل چی ابلیس شیطان تا پتاو لگی دا چی رب کریم دخپل حبیب ٹھولی دعاگانے قبولی کی چی دو مت بارکی سوک، نو شیطان خار راغستے او پسر نستے ویدعو بالویلی والصبور ویتباشم حلاکشم شیطانوی او سید الکائنات پر پوری تبسم ہم کڑے ذکر نبی علیہ السلام مزدلفی میدان کی عرفات کی ولاو نو تبسم ہو. ابن ماجہ حدیث تھے نا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ورتوی بی ابی انت و امی مور افلار مدر حبیب قربان شاہ دا خدا سی وقت تے چھتا سکو دا خندا وقت نے تا سکو تبسم کو نسشے دے چھتا سکو تبسم کو وی خاندو لے نبی علیہ السلام نو یوم عرفہ زما عزت مند دمر بہترین اورز او جدید رجو ډیر لوی اجر او ثواب روایتو کرا غلې ډیر لوی اجر او ثواب د دې پر روایتو کرا غلې ورته دی عرفی د ورځې روزه یوازې د عرفی د ورځې روزه نیول د عرفی د ورځې یوازې روزه نیول د دوو کالو گناهونه پی الله رب العزت معاف کړي. حدیث پاک کرا غلې مسلم شریف ابو داود او ابن ماجہ حدیث تے وی من صام یوم عرفہ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ وی چاچی د عرفی د ورځې روزو نیوا نو د مخکینی کال او د تیرشوی کال گناہونه ورته معاف شه. دو کالو گناہونه الله د عرفی پر روزی باندې معاف. خدا با کسان نسی چې په حج کې دی یو حجی تکړوی و دي سينو ګناګاری کی پینا او چون کی دا حجی پسر باندې ډیر کارونه دي دا مسله دا چې کله په سنت او مستحب در نه فرض کې فرق راځي نو بیا به مستحب او فرض ورسکه. سید الکائنات صلی الله علیه وسلم بارکی دا عرفی پرز باندې د صحابه کرامو اختلاف راغی چې روزه دا او کنه را صحابه په غو نه پوی د لګر چې موجوده دور والے پیران هغه یې داوی کوي نو تاسو موای چې او لاس ولوخ نو په نصیب پوی او په لوک کې ورته غلخ کارښت اے میدان عرفات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سوره صحابه کرام باجی محدثین لیکلی یو لاک ډیر زر صحابه کرام تقریبا سو پاتینو ذکر الله الله الحبیب خیر نه حج دی نفس بیا د دنیا نه رخصت شوه یو لاک ډیر زر صحابه کرام میدان عرفات کې خدا اختلاف راغی چې الله الحبیب روزه دا او کوجا پتا چاته نه لګی دا نو یو خيار زنا نو هغه دا خوشانه خبره اوس به ته معلومه کړ د سید الکائنات ته یو پیاله کې شوده لګی ویږي په خبره باندې. او نبی علیہ السلام حج په او خبره کول چې دا خلقو ګوري چې الله حبیب سکے الله حبیب صلی الله علیه وسلم سکے. نو نبی علیہ السلام ته چې پیاله شوده پیش کړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم میدان عرفات کې اوس کله صحابه کرامو له پته ولګی دا چې د سید الکائنات روزه نه ده. نو حاجیانو لپاره بهتر دا دی چې چون کې دای په سر باندې فرض کارونه دي او دا مسله چې د مستحب د وجه نه په فرض کې فرق راځي نبی هغه مستحب رستو کړ. نو که چاله دور لوی طاقت الله ورکړي چې د فرایض مدا کول شي او ور سره مستحب وات مدا کول شي نو دا خبره ده. د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها بارک راغلی چې میدان عرفات کې به مروجا و پیږي په خبره باندې خلکو ته الله لوی مقام ورکړي. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې وفات شو د صحابيات عجیب شان هغه وصیت کړو چې ما ته به غسل خپل بیبی راکړي. ابو بکر رضی الله عنه ته خپل بیبی غسل ورکړو ورې شان د صحابيات سوره دا یو مسله ده. وې څوک مړي له غسل ورکې نو مستحب دي چې غسل وکړي. د ابو بکر رضی الله عنه بيبي صحابه کرامو ته خبر راولې غلو وې دا سخت د یخدای رزدا او ما خپل خاون خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته غسل ورکو زما روزه د خیر دې کز غسل نکو اے د خاون د وفات کې دو پرزم د بيبي روزه ده په کې په خبره آی ورته وینې څه ضروری نه دي پتا باندې غسل کول. نو د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها میدان عرفات کی بمرو جاؤ کہ اسڑی تا اللہ دو روس و طاقت ورکڑے چے دے دا فرائض سر مستحبات مدا کولشی او دا مستحب دا دا کول دا وجن پا فرق کی فرق نراز نور سر دی ادا کی نو دا دو کالو گناہونا اللہ رب العزت پا دے بانے معاف کئی دی وجن پا کار داری چی موتا سو پا دے رزو کی ذکر و اذکار تا متوجی شو تا حرمین شریفینو کی اکثر خلق دا اللہ سر دی تقریبا دا چول رو جوی بگئی میں خبرو نو روجہ روج آسم پا عمالو کی دیر بہترین عبادت ہے. یو خروجہ کی ریاکاری نرازی دا فیل پہ اعتبار دا قول پہ اعتبار رازی چتا نفلی روجہ نیولے و خلق تی بیا خبرے دا ریاکاری پنیا روجہ ډیر محبوب عمل دی الله تعالی حدیث کې راغلی وې د روجه دار دا خپل اولاد دا الله رب العزت ته سناګانی او دا صحابه کرام شان وې هره کله چې کله صحابه کرامو شکست ور نو هغه خپل غټ غټ جرنیلان نو خپل چې دا سو وجه تاسو ته دا آدم ډیر دی اصلي هم در سره ډیر را او چې ملاو شي صحابه سره شکست خوړې الله دې موږ تاسو کې مغ صفات راوړي نو هغه جرنیلان ورته سوې هره کله وی موږ دی او داسې قوم سره مخې لایو چې په تعداد کې موږ ډیر نه دي ای اصلي حق موږ ډیر نه دي خو هغه داسې خلق دی ټول شپه الله ته ولاړوي جاړي د ورځې روجې د باج صحابو په صاحب په جهاد کې ویم روجاو تر دې چې باج جهاد کې دومره سختی رااله چې دشمنم مخې لنه روجا خو سړی کمزورې کوي کنه سید الکائنات چوکتل جلا صحابو په جهاد کې روجې نه تر کوي ویلې سمیم بر الصيام فی السفر وریاض ساتي دا ورې نیکی نه چې په سفر کې مروجی لري ځکه هغه د روجو د وجه نه کمزوري کېدل په صحابه کرامو په دې کې هم روجې نو هغه جرن اعلان هرق لوی چې موږ اصله هم ډیر ادا ته دا هم ډیر هم یو داسې قوم سره مخې لایو چې ټول شپه الله ته جاړي درځي د ټول خلکو روجوي صحابه کرامو کې زما عزت مندو دا صفات دا ما دی وجه بخاری شریف کې راغلی د قوت د موټو په زور سو دشمن سره نه جنګي ابو درداء رضی الله عنه صحابه کرام او تابعین ته تخلیل کولو و انما تقاتلون باعمالکم تاسو ګره دشمن سره د اعمالو په اعتبار وجنګ کوي دا اعمالو په اعتبار و تاسو کوي دشمن سره وجنګيږي دیو جن صحابه اعمال داسیو چې دا غین کافر محاربم تسره آبته متاثر کړي دیو جن وای داسې عبادت پکار دی داسې دعا پکار دی داسې اخلاق پکار دی چې بل ته متاثر شي ابن کثیر البدایه والنهایه کې لیکلی هندا دا د نبی رسول الله سخت دشمن و دا غزنانا دا چې د حمزه رضی الله عنه سینې شلولې زړې رئیسته پاغي چکونه لګولې تمر سخت زروالو چې کله مکه مکرمه فتح شو نو خاون ایمان راو ابو سفیان رضی الله عنه او دی ایمان راو خلق جنگ لتی زول خلق جنگ لتی زول او خاون دم دیر ملامت ویدا تاول ایمان راو بیا د شپیا ابن کثیر لیکلی دی وی شراشه حرم شریف ته لاړشه چې دا صحابه سره کوي ٹھیک نه دی د نږدې نه د صحابه او شانو قتل حرم شریف کې صحابه کرام ولاړ دي سوک لاسې پور تکړي جاړي سوک پرکو کې جاړي سوک په سجده کې جاړي ای وې داسې عبادت ته الله تعالی نصیب کی چې یو ګټه غونته زړواله داسې نرم شي چې ایمان راړي دا د صحابه عبادت نه دعوت ورکړې نه ولا سویلی ساری ایمان راړي نخبل خاون ورته وي زه خود ملامت کولم دارا لوایا دا تاسو نه ایمان راړو نا ورته وي بیگا چې په دې کور کې دا الله کوم عبادت شوه وي زما دې دا الله په ذات عالیه قسمی کدی نه مخ کې دور جړا یا په دې کور کې شوی یا دور عبادت شوه دې یو شپې عبادت بانی هغه د غټ پشان سخت زلو د هندې هغه ایمان راړو ته زما عزت مند مجبور کړ ایمان رو روتے زمائی داسی اللہ دے مونگو تاسول داسی اخلاق داسی عبادات را نصیب کی چی بل لاغی نصور کی تأثر دیوائی دا نبی علیہ السلام بارا کی رغلی چی مز بے کولا دعا بے کولا نوئی چی چاور لکتن لاغا و پی رحم را رہے غزوِ بدر کی دعا گانے غختی ابو بکر رضی اللہ عنہ غنتی عظیم شخصیت ورطا قتل ریٹنگ نکو او وردر اکیو پا نبی علیہ السلام دا شاہ دا طرف نیونی و سنی سر جخو ویدا اللہ حبیب بس کا نور مجرہ الله چې کومه وادي کړی هغه وادي به الله تعالی سره پوره کړي هغه وادي به الله رب العزت تعالی سره پوره کړي نو په کار دا زما عزت مند چې دي کې مونږ او تاسو روزو له متوجي شو ذکر او اذکار له متوجي شو پدې کې قرباني په صحیح نیت باندې زما عزت مند مسلمانانو کو بل د قربانای سره دا خبره را یاد کو چې دې قربانای بنیاد سو او د دې حکمت سره د دې مقصد سو چې دا خو مالی قربانی دا او که ضرورت راشی نه د الله د دین لپاره سبې زب جانی قربانی ورکو نور مالی قربانی به ورکو ندامو او تاسو لا غزور تاریخ د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور غرايا ده د په یو روزه د عرفه باندې په یو روزه د عرفه باندې حدیث پاک کې راغلی د دوو کالو گناهونه الله رب العزت معاف کړي د دوو کالو گناهونه دا په دې باندې معاف کیږي. په کار دا قربانی مسائل مونږ د علما کرام نزدکو که یو کور کې د مونږ مذهب حنفی دار ګڼ کسان وي او ټول ځان له کاروبار لري که پیسې جدا کی نو هر یو صاحب نصاب ګرځي نو په یو قربانی غاړه نه خلاصېږي. ګڼې قربانۍ وکړه لکه مثال په تور ورونو شریک دي ځان له کار کوي او یو ورور سره پی سی خي یا ورونه په خپل موټو ګټي خپلار لور کوي نو دغه پی سی کا لاحده لاحده شي او ار یو صاحب نصاب ګرځي نو په یو قربانۍ باندې غاړه نه خلاصېږي بلکې ډېرې قربانۍ وکړي. ځین دار چې کم کسان په قربانۍ کې شریکی نو کوشش دا کوي چې د نیکانو خلکو سره قرباني کوي. ځکه کدی اوسړي کاروبار حرام دی کاروبار شکمن دی نه سره شریک قربانی مکوي. ځکه الله فیصله کړي انما يتقبل الله من المتقين الله د تقوا دارو پرهیزګارو اعمال قبلي. دا مسله ده کو کسان په قربانی کی مرګري شي او د یو کس مال ګډ وډ دی نو د ټول قربانی ورسره نه کی. یا د اوسړي نیت مثال په تور ګډ وډ نه دي ثواب نه دي بلکې د غوخه نیت دی. نیتی صرف سده ده غوخی ده ده خوراک ده اسکاک ده نو ده یو ده نیت ده وجه نه ده طول پا قربانی کی نقصان رازی. نو پا کار داده چه نیکان نیکان خلق مونگو تاسو پا قربانی کی زان سر مرگری کو او سیو لقیده والا خلق بعضی خلق گره داسیوی چه قربانی کی مرگری کی گی خوقیده گره وانا دا انبیاء علیہ السلام یا نبی علیہ السلام یا اولیاء کرام حاضر و ناظر گنی. دا اللہ صفت دے ہر ذی کی موجود او قطن کے سوک دے ہر ذی کی موجود سوک دے حاضر وئی موجود لا ناظر وئی قطن کی تا ہر ذی کی دا ہر چا سر موجود او قطن کے سوک دے اللہ. دا صفت دے نبی نشی کے دے دا صفت دے ولی نشی کے دے دا سید الکائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشی کے دے. دیکھو علماء لکھی کہ اللہ حبیب ہر ذی کی حاضر ناظر وئی. نو بیا دا سمانا دا چوئی دا مکین مدینے تا حجرتو کو بیا روایاتو کرا غری دا اللہ حبیب دا مکین منان لارو دا منان مزدلفی عرفات تا لارو عرفات نا مزدلفی لارو آده دی ملکی او کس لارو وی حرمین و شریفین اللہ او دا آغا عقیدہ و نظریہ دا و ملاو چی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے نایل تے ورتوی چی توی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر دے نو چی پا پاکستان کے لئے عیاض باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی نولی راجے پی گئی پاہم روائے نا مدینی تو یہ بے سر دا خلق مین اولی دا دا اللہ دا حبیب وطن دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وطن دے دا غی دا استوگ نے زیو دا غی دا وفات کی دو زیو اغیبا پرز دا قیامت دا مدینی منوری دا خپل حجرے مبارک روزی مبارک نرا پورتہ کی نشید عقیدہی چی نبی علیہ السلام حاضر ناظر یا پا لاولیاء بزرگان پا غیب و پوہ گڑی دا سی خلقو سر قربانی مکروی. یا بازی دا سیوی چی اغلا گاڑے میں لاؤ سو سو خوشحالی رالا نو دا بابا ولی شہید پنم نظرانا شکرانا دیگ گڑ منی چی دا فلانی بابا پنم میں دیگ منلے یو لسمہ میں منلے نو یو لسمہ منل نظر منل عبادت تے او دو ولی دو شہید دونے گٹی پا نم نظر منل دے بانے سڑے مشرکی پہ گئے خبر با نو صحیح لقیدی والا کس گو رہے چی آغا دا اولیاء کرام مبارکی دا عقیدنی چرا مدد کئیے آغای راولی نو دا سی صحیح طریقے سرچ مونگو تاسو دا سی مرگری او گرو چی دا آغای معلم حلال وی دا آغای عقیدم صحیح وی او پدی ترتیب بانے زمائی ذتمند مونگو تاسو قربانی ہوکو نو دا قربانی دیر لوی اجر دے. قرآن شریف کے اللہ ویلی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوی منکو اللہ ویزی دا قربانی وخوینو بانے سکو ما زستاسو دزر اخلاص لگو زستاسو دزر اخلاص لگو رو اصور قربانی سڑے کولش یو پی فرض دا خیراتی دے رہے کئی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہجت الودا کی سلو خان دا قربانی دا پارا روستی پوئی گئی پخبر بانی پاغی کی درش پیتا پخپل لا سے زبح کل وی قربانی چیزو کئی پخپل دے زبح کی او دا دا سید الکائنات موجزہ و وی غوخان دے یو بلنلوان دے کی دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تچکل زبح کول دا اللہ دا حبیب موجزہ و سلو خان دا قربانی دا پارے حجت الودا تروس دے او پخپل لا سے درش پیتا زبح کل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدان زندگی و درش پیتی پخپل لا زبح کل او کم چې به زمه کول یو بدبل نزان لاندې کولو یو فخر کولو خار یو محبت اظهار کولو چې موږ د سید الکائنات فلاز ذبح کی او هغه نفسې چاړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تلاس کې ورکو وی دا نور ته ذبح کا نو په خپل سره ذبح کی او هغه ټول خان له حکم کوی لګ لګ غو خطرواله هغه په یو دیګ او کټوي کې په حق له شو سید الکائنات دا غې نه مخړه او شروع یې موږ ټل دا غې او دا مسله ده چې سره په خپل ذبح نشي کولای بازی مسلمان ته د ذبح طریقه نه ورځي ذبح کلی نه نو په کار دار چې قربان ای والا دا موجود وي چې قربانی کیږي کنه نو دا په هغه وخت کې موجود وي د قربانی ذبح چې کله کی په دې ترتیب باندې د تکبیرات او دا مسائل را روان دي چې دا مخکې موږ او تاسو زده کو ځکه د نحمې عرفې د سبانا تکبیرات شروع کیږي فتوا په دې چې درویش منځونو کی وي نا تکبیرات د پاره فکر منشو خپل علما او نزده کو او دې لس ورځو له خو متوجه شو چې دې کې اعمال کو په دې کې عبادت کو ځکه د کال ټول ورځې د دې لس ورځو مقابله نشي کولای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك بھائیو ہماری دکان کا پتہ یاد رکھے اسلامی کیسٹ اینڈ کتب ہاؤس شیرخان مارکیٹ دکان نمبر 1 مین بازار در ادم خیل کوہاٹ روڈ استاد گل بہادر پروپرائٹر عبد القادر ہمارے ہاں شیخ القرآن والحدیث سید